Może jest dobrze jeszcze z 7 wiersza wywieźć pewne praktyczne pouczenie, pokrzepiające wiarę. Vielleicht ist es auch noch gut, Vers 7 eine praktische Schlussfolgerung zu ziehen, die unseren Glauben erquickt. Jeżeli widzimy kapłanów, którzy przyjmowali wiarę i czynili ten krok posłuszeństwa wierze. Wenn wir die Priester sehen, die den, einen Schritt im Glauben getan haben und diesen Glaubensgehorsam taten, to Duch Boży pragnie tutaj podkreślić, że krok wiary, posłuszeństwa wiary nie jest nie jest degradacją, lecz awansem. Dann möchte der Geist Gottes hier unterstreichen, dass der Schritt des Glaubens, des Glaubensgehorsams nicht ein Schritt der Degradierung, sondern eines Schrittes nach unten, sondern eine Beförderung ist. Bóg zawsze tam, gdzie nas przywodzi do takiego punktu, byśmy uczynili krok wiary, pragnie nas poprowadzić wyżej i mocniej błogosławić. Wo Gott uns einen Schritt des Glaubens führen möchte, möchte er uns höher führen und möchte uns segnen. Chciałbym to ku pokrzepieniu podkreślić jeszcze na podstawie pewnego fragmentu z Ewangelii Marka. Ich möchte das zur Erquickung nochmal unterstreichen mit einem Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. To jest Ewangelia Marka, rozdział 10. Das finden wir in Markus 10. Krótko, zanim przeczytam parę wierszy, chciałbym powiedzieć o poprzedzających. Bevor ich diesen Abschnitt lese, möchte ich etwas kurz sagen zu den vorhergehenden Versen. Znana jest nam historia od 17 do 22 wiersza. Wir kennen die Geschichte von Vers 17 bis Vers 22. Tu mamy tego bogatego młodzieńca, którego serce jednak było pogrążone w zupełnie niewłaściwym źródle zaopatrzenia w jego oczach. Wir finden hier den reichen Jüngling, dessen Quelle letztlich verwickelt war in einer ja nicht richtigen Quelle der Versorgung. On miał ufność nie tam, gdzie należało i nie był zdolny iść za Panem. Er hatte ein Vertrauen nicht dort, wo es wirklich sein sollte und war nicht in der Lage, dem Herrn nachzufolgen. Później, w kilku wierszach następnych, Pan odnosi się do ludzi dobrze ustawionych na tym świecie. Anschließend richtet der Herr einige Gedanken an Menschen, die in dieser Welt finanziell gut bestückt waren. No, nie tylko finansowo, ale po prostu, którzy dobrze stali w tym świecie, można powiedzieć. Also nicht nur finanziell, sondern einfach solche, die tatsächlich gut standen in dieser Welt. I widzimy wyraźnie, Pan mówi, bardzo trudno będzie im wejść do Królestwa Bożego. Und wir sehen klar, dass der Herr sagt, es wird ihnen sehr schwer sein, in das Reich Gottes einzugehen. Nawet uczniowie dziwią się tym słowem. Sogar die Jünger wundern sich über dieses Wort. Ale w 28 wierszu, i tu chciałbym przeczytać kilka wierszy do 31. Aber Vers 28, und das möchte ich jetzt lesen bis Vers 31. Widzimy pytanie Piotra, które jest napiętnowane wiarą. To był krok wiary. Wir sehen hier eine Frage des Petrus und es wird gekennzeichnet einfach durch einen Schritt des Glaubens. I zanim jeszcze przeczytamy te wiersze, chciałbym podkreślić, wiara w ludzkim sercu według Bożej myśli. Bevor ich diese Verse lese, möchte ich sagen, dass der Glaube im menschlichen Herzen durch Gottes oder nach Gottes Gedanken nie jest po prostu przekonaniem ludzkiego umysłu. Es ist nicht nur ein Überzeugtsein von dem menschlichen Verstand. Oczywiście, że umysł ludzki musi ją również przyjąć i serce. Natürlich muss auch der menschliche Verstand und das menschliche Herz es annehmen. Ale wiara to przede wszystkim zaufanie do Boga, który wypowiada słowa obietnic. Aber der Glaube ist vor allem ein Vertrauen Gott gegenüber, der eben die Aussprüche oder die Verheißungen ausspricht. I Bóg reaguje na wiarę, aby sam ją krzepić. Und Gott reagiert auf den Glauben, um ihn selber wieder zu erquicken. To dlatego w wierze nie zostajemy po prostu pozostawieni sobie samym. Bóg stoi za wiarą. Deshalb bleiben wir im Glauben nicht uns selbst überlassen, sondern Gott selbst steht hinter dem Glauben. Piotr pyta od 28. I teraz przeczytam po polsku. Petrus fragt auf Vers 28 und das lese ich jetzt. Począł Piotr mówić do niego. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oder bis Vers 31 gelesen.